fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 lipca, jest 11. Małgorzata Meliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Pracownicy budżetówki domagają się 12-procentowej podwyżki, czekają na decyzję Rady Dialogu Społecznego, grożą protestem. Prezydent stolicy znów ukarana grzywną za niestawienie się na komisji do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Prezydenci Polski i Ukrainy jednym głosem o nieupolitycznianiu przeszłości. Ale na początek posłowie PiS-u wnieśli projekt zmian m.in. w prawie o prokuraturze oraz w ustawie o Sądzie Najwyższym. Propozycje dotyczą m.in. procedury obsadzania stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym i procedury wyboru pierwszego prezesa tego sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję szefa Kancelarii Sejmu o odmowie ujawnienia nazwisk sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Na razie wyrok jest nieprawomocny. Ujawnienia nazwisk tych sędziów domagała się od stycznia opozycja. Chce wiedzieć, czy istniały powiązania pomiędzy sędziami zgłaszającymi kandydatów, a ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Jeśli rząd i pracodawcy nie wyrażą podczas czwartkowego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego zgody na podwyżkę wynagrodzeń w sferze budżetowej, którą proponujemy, to przystępujemy do akcji protestacyjnej. Tak już we wtorek zapowiadał szef OPZZ Jan Gus. Posiedzenie Rady właśnie powinno się rozpoczynać. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych chce, aby wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej wzrosły w przyszłym roku o co najmniej 12%. Chce też wzrostu minimalnej płacy do 2383 zł. Rząd proponuje wzrost, ale o 163 zł mniej. Do tych żądań odniósł się w salonie politycznym Trójki szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Zostały w ustawie w ramach prac nad przyszłorocznym budżetem chyba na poziomie 2% zostało przewidziane wzrost wynagrodzeń. Ale jest ultimatum. Pracownicy sfery budżetowej grożą strajkami i chcą 12%. My, jeśli chodzi o szereg zawodów, mamy już przygotowane plany wzrostu wynagrodzeń. Ale nie będzie takiej skokowej podwyżki. Nie będzie żadnych, podwyżki. Też trzeba uczciwie sobie powiedzieć, nie będzie żadnych skokowych zmian. Z ministrem Dworczykiem rozmawiała Beata Michniewicz. Dodajmy, że szef OPZZ zwrócił się do związkowców, w tym NSZZ Solidarność i Forum Związków Zawodowych o wsparcie możliwej akcji protestacyjnej. 30 tysięcy złotych kary dla prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz znów nie stawiła się przed komisją weryfikacyjną do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Wniosek o ukaranie prezydent zgłosił szef komisji Patryk Jaki. Pani prezydent przesłała do nas pismo informujące, że w dniach 8-12 lipca bierze udział w World Cities and Mayors Forum 2018 w Singapurze, a podpisała wczoraj pismo, które trafiło do komisji, że nie może w związku z tym się stawić na posiedzenie komisji. W związku z powyższym, ponieważ to już jest któryś raz i obowiązek stawiennictwa przed komisją musi mieć pierwszeństwo, chciałem postawić Wysokiej Komisji wniosek o ukaranie pani Hanny Gronkiewicz-Waltz grzywną. 4 osoby były za, 2 przeciw, 2 wstrzymały się od głosu. Komisja zajmuje się dzisiaj reprywatyzacją kamienicy przy Mokotowskiej 40, która jest warta 40 milionów złotych, a do której roszczenia zostały wykupione za 850 tysięcy. Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa ma podejrzenia, że mogło dojść do korupcji. Wspólne spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy i wspólne stanowisko, by nie upolityczniać przeszłości. Andrzej Duda i Petro Poroszenko rozmawiali wczoraj w Brukseli przy okazji szczytu NATO. To spotkanie zrelacjonował dziennikarzom ukraiński przywódca. Konferencja polskiego prezydenta zaplanowana jest na 11.30. Beata Płomecka. W ostatnich dniach uwidoczniły się spory i potwierdziły napięcia w relacjach polsko-ukraińskich na tle historycznym. Przykładem były chociażby oddzielne uroczystości upamiętniające rzeź na Wołyniu. Teraz doszło do wspólnego spotkania dwóch prezydentów i rozmowy o przeszłości historycznej. Tak mówił Petro Poroszenko. Powinniśmy zostawić historię badaczom i historykom. Nie powinniśmy próbować upolityczniać przeszłości. Przeszłość powinna łączyć tak jak teraźniejszość i przyszłość. Petro Poroszenko dziękował też polskiemu prezydentowi za wsparcie. Jest on moim silnym partnerem, podobnie jak Polska. Doceniamy to, że Polska daje nam silne, ciągłe wsparcie. Petro Poroszenko i Andrzej Duda spotkają się jeszcze raz dzisiaj. Dzisiaj na marginesie drugiego dnia natowskiego szczytu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 200 osób zwolniono z pracy od początku roku w Rosji w związku z korupcją. Maciej Jastrzębski.

Krzysztof Zalewski. Chwila to nasza dzisiejsza piosenka dnia i to jak zawsze w czwartki, początek trzeciej godziny spotkania do południa. I dla tej potrzeby i dla tego porządku zaburzyliśmy nasz dzisiejszy porządek rzeczy, ponieważ tak, dziś w każdej godzinie rozpoczynamy każdą godzinę naszego dopołudniowego spotkania muzyką z tej niezapomnianej płyty. Debiutancki album Guns N' Roses. You guys ready? Welcome to the Jungle, Guns N' Roses w wersji sesji z 1986 roku, Sound City Session. To jeden z dodatków na reedycji Appetite for Destruction, ich debiutanckiej płyty. Podglądam korespondencję, tym razem facebookową. Pani Joanna pisze, pani Anno, łojenie, a pan Wojtek wie. Nie wiem, czy wie pan Wojtek, nie wiem, czy słucha. Jeśli tak, to oczywiście pozdrawiamy. Pani Dorota pisze, dziękuję za informację o koncercie Jacka White'a, nie wiedziałam, że będzie w Poznaniu, moim mieście. Jestem już szczęśliwą posiadaczką biletu. Pani Doroto, proszę dać znać, jak było. Na skrzynce pocztowej z kolei anna.gacek@polskieradio.pl mnóstwo korespondencji od fanów Pearl Jam. Będzie Pearl Jam w tej godzinie i to już całkiem niedługo, ale teraz The National. W piątek ukazuje się zapis koncertu zespołu The National, kiedy w całości po latach odegrali swoją niezapomnianą, wspaniałą płytę, album Boxer. I na pewno w przyszłym tygodniu w Aksamicie sięgniemy po te koncertowe wersje piosenek z tej właśnie płyty The National. I to jest album, z którym The National przyjechali na Off Festival i jeszcze do Mysłowic. Do Off Festivalu za chwilę zresztą wrócimy. My słuchaliśmy Sea of Love, to The National z płyty Trouble Will Find. Find Me. I to jest jeden z tych zespołów, które myślę, że uczestnicy koncertów przechowują gdzieś w sercu to, co zobaczyli, to, w czym uczestniczyli. Wspaniała formacja koncertowa. Jeśli już przy koncertach jesteśmy, pani Kasia do mnie napisała. Mam przyjemność szefować kinoteatrowi Rialto w Katowicach, na scenie którego Charles Bradley wraz ze zgrają fantastycznych muzyków wystąpił rok wcześniej przed koncertem na Ofie. Nasza nobliwa stuletnia sala o mało nie spłonęła na skutek emocji i temperatury tego koncertu. Myślę, że nikt z 400 wybrańców, uczestników tej muzycznej orgii nie zapomni tego koncertu. Była to świetna okazja zobaczyć, jak smakuje sukces, który przychodzi do artysty dopiero po 60. Wszystko przed nami. Serdecznie pozdrawiam ze słonecznych Katowic. Pani Kasiu, bardzo dziękuję za te wspomnienia. No a my piszemy nowe. Coś z line-upu tegorocznej edycji OFF Festiwalu. And he's back.

prawda? Życzę Państwu doświadczania takiego majestatu, ale mnie zaciekawiło, czy Gieno zrobił kiedyś jakiś majestatyczny ser. 200, 300, 400? Robiłem już trochę i również dojrzałych serów, które poleżały z jakieś pół roku, może nie rok. Jeszcze takiej wprawy to nie mam. Zdecydowanie lepiej radzę sobie z serami, które muszą spoczywać do 2-4 miesięcy. To są takie bardzo fajne. Uwielbiam zresztą Goldę, bo Golda jest cudowna, jest łatwym serem do zrobienia, wybacza dużo błędów i zawsze wychodzi 2 razy lepsza niż jest w sklepie. Przecudowny ser, chwała Holendrom za wymyślenie tego sera. Ich serowarze są rzeczywiście samym topem wiedzy serowarskiej, ale też i robiłem sporo kozich serów, takich malutkich. Uwielbiam wtedy właśnie zrobić z ziołami i ja obtaczam sery ziołami, bo lubię jak mają taką zapachową koszulkę, a nie, że w środku mają tam mnóstwo ziaren jak dla papużek. Jeśli nie uda się Państwu znaleźć dobrego twarogu podróżując po kraju, to może warto poczytać nieco, dowiedzieć się i w wolnym czasie jakiś ser zrobić. A jeśli brak Państwu odwagi i postanowią Państwo jednak spróbować tego, co zrobili inni, to pomocni będą, uwaga, agenci Sero 7. To powołana przez Gena Miętkiewicza grupa pasjonatów do odnalezienia na Facebooku. Tam wszyscy poszukiwacze serów zagrodowych wymieniają się informacjami na ich temat. Zbierane są też serowskazy. A o tym mówiła Katarzyna Prochnicka, z którą spotkają się Państwo dzisiaj o 12:00. W jej imieniu zapraszam na dzisiejsze wydanie audycji Południk. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze? Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Głośno śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych mam. Niech straszy nowy duch, już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Dobrą stronę w końcu mam swój czas, to chyba dobry początek. Nigdy ten tytuł bardziej nie pasował do tej piosenki niż w tych dniach, bo przed nami początek tegorocznej trasy męskiego grania. Już teraz zapraszam na nasze audycje z Poznania w imieniu Piotra Stelmacha na piątkową ofensywę i w moim imieniu na sobotnie wydanie audycji Myśliwiecka 357. Dwie godziny wrażeń i emocji z Poznania w trakcie i przed wszystkim, co będzie działo się na pierwszym koncercie tegorocznej trasy męskiego grania. Słyszymy się w sobotę między 17 a 19. Nowe wrażenia przed nami, więc sięgamy po te już zarejestrowane. Up in the Hill to obrotka z koncertu Męskie Granie. Wspomnienia z koncertu Męskie Granie. Nowa historia pisze się od tego weekendu. Trasa zaczyna się w sobotę koncertem w Poznaniu i tam będziemy. Mnóstwo listów dzisiaj, za wszystkie bardzo dziękuję. Mnóstwo emocji w tych listach i za dzielenie się nimi również. Ogromnie dziękuję. Wszystko w związku z Pearl Jam. Naprawdę na chybił trafił, zamykając oczy. To jest wspaniała, wielka dyskografia i może ogrom wspomnień, bo to już przecież trzecia dekada działalności.